Bazen bir yazıyı okuyoruz, bazen konuşuyoruz. O yazıyı okurken yazının hakkını vermek, bu konuşmayı yaparken mevzuun hakkını vermek. Allah da onu dinliyor, duyuyor. Melaike-i kiram dinliyor, ruhaniler dinliyor. Hakkını vermek lazım. Eskilerin bu mevzuda konuşmayla alakalı şu mülazaları vardı. Bir konuşmanın bedi olanı vardı en başta. Bu konuşmada o konuşma nasıl vaz edilmişse, nasıl yazılmışsa, o konu anlatanlar tarafından nasıl anlatılıyorsa, mesela bir konuyu ele alıyorsunuz, acaba Kur'an o konuyu nasıl tahlil etmiş, sünnet-i sahih o konuyu nasıl tahlil etmiş, bizden evvelki büyükler o konuyu nasıl tahlil etmişler, bir kere o meseleyi öyle ele almak o konunun hakkı. Bu birinci bedi'yi anlatma tarzı diyorlar. Arapça olursa bedi'yi kıraat denir. Kıraat bildiğiniz gibi teknik bir konu. Mensur şeyleri ifadede kıraat denir. Manzum olan şeyleri ifadeye inşaat denir. Yani şiir kıraat etti denmez. Şiir inşaat etti denir. Ama bir metni edebi gayri edebi kıraat etti denir. Onun mantıklı olanı da bir noktasına virgülüne dikkat ederek okumaktır. Nokta virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste, peşi peşine noktalar, iki nokta, üç nokta. Bunlar kendine göre bir mana ifade ediyor. Dilcilerin bu mevzuda ortaya koydukları şeylere dikkat ederek bir metni insan ona göre okumaya çalışır. İki, tabiatını o meseleye tamamen bağlayarak, kendi tabiatını bağlayarak. Mesela şiddet ifade eden yerlerde kendini konunun içine salmış da böyle re'fet, rahmet, şefkat ifade eden yerlerde farkına varmadan kendisi o çağlayanın içindedir. Sesini indirir orada. Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki limenil mülküm lail vahidil kahar enel kahar diyor. Şimdi burası azametin, ceberutun ifade edildiği bir yerdir. Orada da sesini yükseltir. Nerede duracak, nasıl nefes alacak, ona göre durur, ona göre nefes alır. Kaç saniye duracak, kaç salise duracak, ona dikkat eder. Hem konuşurken, hem de bir metni okurken. Bu o metnin hakkıdır. Bu levh-i mahfuzda ona riayetin hakkıdır. Bu Allah karşısında bir meseleyi ifade ediyor olmanın hakkıdır. Evet, buna bedi konuşma tarzı denir dilimizde bizim. İkincisi, nutuk manasını ifade eden kelimeyle ifade edilir. Mantıki konuşma tarzı. O ölçüde noktasına, virgülüne belki tam dikkat etmez. Fakat yine de tam bir nutuktur. Hayvanın bağır çağırmasından farklıdır bu. 60 cümleyle maksadını ifade eden bir çobanın konuşmasından farklıdır. Teknik konuları onlara mahsus üslupla ifade eder. İlmi konuları onlara mahsus bir üslupla ifade eder. Ve yine belli ölçüde sözün akışına göre şiddet ve hiddet inmeler çıkmalar kendini salmıştır o işe. Kendini salma şeklinde esasen sesini yükseltir, kaldırır, ona göre yapar. Üçüncü bir konuşma tarzına gelince orada falanın filanın anlaması çok önemli değil. Şimdi hızlı okuma sanatı var ya, tekniği var ya, öğretiyorlar. Buna da Yunanca'dan gelme bir kelime ile yaklaşırlar. Mihaniki okuma tarzı. Orada şahıs sadece kendisi için okur. Kendisi için dinler. Bir başkası anlasın. Vakide, nefsül emirde onun mahiyetine mutabık olsun. Onu çok düşünmez. Kendi anlaması için okur onu. Bu açıdan bir yerde bize bir hutbe irad etme meselesi söz konusu olduğu zaman herkesin o meseleyi santimi santimine çok iyi anlamasına dikkat etmek lazım. Meseleye bedi'ilik urbası giydirmek lazım. Ben okuyorum, zorlasınlar kendilerini, anlasınlar değil. Sen kendini zorlayacak ve anlatacaksın. Orada katiyen suniliğe de girmeyeceksin. Riyakarlığını oraya taşımayacaksın. Bir sıyırtmaç gibi sesini her zaman tiz perdeden yükseltmeyeceksin. Kulak zarı yırtmayacaksın. Sesini yükselteceğin yerlere senin iç dürtülerin, tepkiler içerideki iç tetiklemeler, onlar sayık olacak. Çünkü orada sen kendinin konuştuğunun farkına varmayacaksın. Sen kendini konunun içine salmış olacaksın. Hazreti Hamza girdi meydana. Şahi Merdan böyle deyince orada sen farkına varmadan birdenbire Hamza'nın kalıbına gireceksin. Farkına varmayacaksın sen onu. Orada suniliğe girsen, burada bir Hamzalık yapayım dersen riyakarlıkla o işi kirletmiş olursun. Ama konuya gönlünü vereceksin ve gönlün dümenine uyacaksın. Gönül seni yönlendirecek. Bu bedi'i. Bir gömlek aşağısı bunun. Biraz numarayı sıkıştıracaksın veya durumu, ona mantıki deniyor. Öbürü ise durgun. Zaten makineden geliyor. Durgun. Kendi kendine bir şey ifade etmeyen, olduğu gibi durgunlaşmış göl gibi esasen. Dilimizde bu mesele böyle ele alınmış. Bugün Türkçe kitaplarında, edebiyat kitaplarında kullansınlar, kullanmasınlar, bu bir esastır. Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Müzzemmil suresinde وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا diyor. Kur'an'ı sen tertil etmekle tertil et. Bir de fiil, mef'ulü mutlaka bağlanıyor. Hakkını vererek, hakkını eda ederek oku diyor. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim insanların kendi keyiflerine göre, hatta kulak dolması birilerinden duymalarına göre değil. Mutlaka bir femi muhsinden öyle derlerdi yani. Ağzı güzel demek. Bir insanla yüz yüze gelerek ondan ders almak suretiyle olur. Böyle hafızları dinlemek suretiyle okunmaz. Bazı şeyler kapabilirsin, bazı nameler alabilirsin. Fakat her kelimenin hakkını veremezsin. Ben bazı ilahiyatçılar gördüm. Sadece bir örnek olarak arz edeceğim. İlahiyat bitirmiş, namaz kıldırıyor. İhtine sıratel müstakim, sıratel lezinen amte diyor. Sıratel lezinen amte, mana bozuluyor. Neden orada? En'amte de hemze hemze-i kat'idir. İn'am ettin manasını ifade etmesi için kat'i hemze-i ifade edilmesi lazım. Öbürü infial babına mı giriyor, iftial babına mı giriyor, hangi kibe giriyor belli değil. Ve mana değişiyor tamamen. Orada hem sıratallezine nunonun fetesini üzerine basıp geçeceksin durmadan. Sıratallezine en'amte değil yani. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdub aleyhim. Şimdi böyle bir insanın arkasından namaz kılınca çok defa kenara çekilip kendi kendime namaz kılma geçmiştir aklından. Çünkü bozuluyor mana. Kur'an'ın her kelimesinin hakkını Allah'tan indiği gibi, peygamberin dinlediği gibi, Cibril'in tertil ettiği gibi öğrenmek Müslüman için bir vecibedir. Herkes bütün Kur'an'ı bu çerçevede öğrenemeyebilir. Onlar da namazda okuduklarını, en az namazda okuduklarını bu çerçevede bir femi muhsin dizinin dibine oturup tilavet etmeleri lazım. Kur'an-ı Kerim aksasını gösteriyor. Diyor ki her kelimenin hakkını vererek, ne manaya geliyor onu ifade ederek. Onun için eskiden böyle rahmet ayetleri geldiği zaman inne rahmetallahi karibun minel muhsinin ve inna Allaha azizun cebbar diyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın ululuğunu, azametini ifade eden yerlerde biraz evvel bahsettiğim gibi Türkçenin bedisinde olduğu gibi orada sesini yükseltiyor. Öbür tarafta belli ölçüde sesini azaltıyor. Zat-ı uluhiyeti konuştururken ene rabbukum diyor. Rabbukum alemu bikum. Orada onun hakkını vererek bir hakikati adeta bütün semalara duyuruyorsun. Bir de kalkıp küstahın birisi, haddi değil öyle konuşmak, enne rabbukumul ala diyor. Orada o tonda onu eda etmiyorsun. Enne rabbukumul ala. Kale firavun fahaşere fenâde. Fekale enne rabbukumul ala. Ona ancak o kadar düşer. Bir hakikati ifade ediyorsun. İşte bu her şeyin hakkı verilerek, tecvid kurallarına riayet edilerek, femi muhsinden aldığın şeyle onu eda etmek hepimiz için bir vecibedir. Bilmiyorsan yaşı başı yok bunun. Bizim kurşunun imamı İnham Efendi vardı. Ben rahmetli hocada derse devam ederken o zat benden 20 yaş büyüktü. 40. hocayla aramızda da 10 yaş fark vardı. 40. hocada ders arkadaşımız, o da ders arkadaşımız, beraber ders okuyorduk. O zat neden sonra ben senelerce sonra gittim? 40. hocanın yanına gittiğimde 40. hoca ondan 10 yaş daha küçüktü. Hala 40. hocayla ders okuyordu. Zannediyorum tam 40 sene ders okudu. 40 sene. Çünkü İslami ilimle bitecek gibi değil ki. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertille memurdur. Her kelimenin hakkını vererek, tecvide göre, o secaventlere göre, nerede ne kadar duracak, neyi ne kadar çekecek, meddi tabi ne demektir, meddi mutasıl ne demektir, meddi munfasıl ne demektir, meddi lazım ne demektir, bunların hakkını vererek okuyacak. Ama bunlardan bazıları vacip, bazıları caizdir. Caizleri geçebilir. Nitekim onu bir yönüyle belki tedvir tarikinde tecviz ediliyor o mesele. Şimdi tertilin âlâ mertebesi de tahkiktir. Biraz evvel bahsettiğimiz çerçevede o meseleyi eda etme. Bunu tıpkı bizim bedi ifade tarzımız yerinde mütalaa edebilirsiniz. Maksat neyse onun hemen her seviyedeki insan tarafından anlaşılması lazım. Senin anlaman lazım. Bunlar meselenin şekli yanlarıdır aynı zamanda. Fakat öyle bir şey ki manevi yanı, ruhi yanı, Allah'la münasebetleriniz açısından ayrı bir derinliği varsa onu da yine arayacaksanız bu şekil içinde arayacaksınız. Yani namazın huduunu, huşuunu, haşyetini aramak istediğiniz zaman onun erkanına riayet içinde, şeraitine riayet içinde aradığınız gibi bunları da orada arayacaksınız. Bu ayrı bir mesele, ayrı bir derinlik o. Ve tahkikte her şeye riayet ederek o meseleyi ortaya koyacaksın. İcabında zorlayacaksın. O kıraat okuturken öyle dudaklarını hareket ettirir, ağızlarını açarlardı, ederlerdi yani. Bir mesela sup diyecekler zaman bir adama bir gün sup sup çektirirler yani. Sup, sup, sup. Sen zamanla buna alıştıktan sonra farkına varmadan sen onu tabii olarak icra edeceksin. İşte bu tertilde tahkik seviyesi. Yani hakiki o meseleyi eda etme faslı demek oluyor. Tedbir bunun bir dününde buna işte mantıki konuşma tarzı tam tekabül edebilir diyebilirsiniz. Bir de daha bir dununda olan Hadır Tariki ile bazıları biraz sızıcı okuyor. Fakat yine de Kur'an-ı Kerim o konuşmada kendin için konuşuyorsun mülazasına tam bağlı olarak ben kendim anlıyorum ya falan. Öyle diyemezsin onu. Orada Hakkullah vardır, Kur'an'ın hakkı vardır. Ama mutlaka onun güzel eda edilmesi lazım. Şimdi bunlar içinde mananın ve ruhun aranabileceği kalıplardır. Meselenin formülü budur yani. Formülsüz o ruhu manayı aramak mümkün değildir esas. Evvela bu formülün yerine getirilmesi lazım. Ondan sonra onun içinde üstadın ifade ettiği gibi Allah'tan dinliyor gibi Kur'an-ı Kerim'i eda edeceksin. Efendimiz'den dinliyor gibi. Her kelimeyi kalbinin ve ruhunun sesi haline getirmeye bakacaksın. Tam diyemiyorsan şayet o kelimeyi baştan kendini hazırlayacaksın. Şimdi şöyle dedi burada, onu ona göre eda edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Femi Güheri Nebevisinden dinliyor gibi ifade edeceksin. Ve bir başka mertebe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ona mukabele yapıyor gibi okuyacaksın. En azından bir Femi Muhsin karşısında okuyor gibi okuyacaksın. Burada senin o Kur'an'a karşı saygın varsa, namaza karşı saygının sende hasıl edeceği haller, bunlar bellidir yani. Mesela sende diyelim bir hudu olacak. Yani yüzün yerde olacak. Şeklen yapmayacak. İçin seni bükecek öyle. Elinde olmayacak o yani. Sana niye büküldün deyince farkında değilim, bilmiyorum yani. Beni büktüler burada diyeceksin. Bu hudu, o bilmeye bağlı. O marifete bağlı. Bu hudun senin Kur'an-ı Kerim kadeflehal müminun ellezinehum fi salatim haşiyun diyor. Huşu'a inkılap edecek. O da bir yönüyle tir tir titreme Allah karşısında. Allah'a karşı namaz kılıyor diye titreme. Allah'ın kelamını ifade ediyor diye titreme. Bir ürperti içinde olma. Sonra bunun bir üst mertebesi de haşyet. O da saygılı olma. Her tavrından saygı dökülecek. Ayakta ayrı bir saygı Allah'a karşı, rükuda ayrı bir saygı, secdede ayrı bir saygı. Fakat bunlar tamamen tabiatının sesi soluğu olacak. Bunlardan birinin içine az, gayri tabiilik katar, kendi suniliğini, caliliğini sokarsan, en önemli bir makamda, çok mühim huzurda, çok önemli bir meseleyi kirletmiş olursun. İşte şekil, işte ruh ve mana. İşte söz ve beyan, konuşmaların bazıları ben anlamada zorluk çekiyorum. Öyle konuşuluyor ki, bazen tekrar ettiriyorum. Ayşe validemiz diyor ki, ona ruhum feda olsun, anam benim. Efendimiz konuşurken diyor, isteseydiniz ağzından çıkan kelimeleri, o lali güherleri sayabilirdiniz. Bir, iki, üç, dört, beş sayabilirdiniz. Bazı zor anlaşılır meseleleri üç defa tekrar ederdi. Her şey anlaşılsın diye. Çünkü konuştuğu şeyler anlaşılsın diye konuşuluyordu. Konuştuğu şeyler bildiğinin usulünü, esasını vaz ediyordu. Şimdi çok ciddi ciddi şeyler konuşurken o şeyler insanlar aynı ile ifade edebilecekleri şekilde niye eda etmiyorsunuz? Etmiyoruz. Etmemiştik. Her şeyin bir hakkı vardır. Kelimeler yarın Allah huzurunda sizden hak almaya kalkarlarsa inanın altından kalkamazsınız. Hele her zaman durmadan konuşan insanlar bir de konuşmalarını şeklen konuşma durumunda eda ediyorlarsa inanın altından kalkamazlar o meselenin. Ve tabii Kur'an-ı Kerim'i öyle okuyanlar da hiçbir zaman o vebalin altından kalkamazlar. Kur'an Allah kelamıdır. Eda edilirken Cenab-ı Hak dinliyor gibi ciddi bir saygıyla, iç dış bütünlüğüyle, kalp ve lisan bütünlüğüyle onu Allah'tan indiği gibi ki o bir Femi Muhsin'den talim edildiği şekilde tecvid kurallarına uygun okunduğu zaman ancak öyle okunmuş olur. Öyle okumak lazım. Ben okudum, oldu değil. Şekli kendi kendine gece namaz kılarken yap. Temrini orada yap. Egzersizi orada yap. Yap, yap, yap, yap. Kalbini döv, elini göğsüne vur. Allah'ım bana duyur bunu de. Allah'ım vicdanıma duyur. Beni böyle şeklin, kalıbın, belli formatların zayıf çocuğu halinde bırakma. Bana ufk ihsan eyle, derinlik ihsan eyle. Duyur kelamını kalbime de. Ağla, sızla. İnşallah içinizde vardır da pek çoğumuz itibariyle hayatında birkaç gece kalkıp sabaha kadar ağlayıp ne olur vicdanıma Kur'an'ı duyur diyen insanın çok az olduğu kanaatindeyim. Suyu zannediyorsam Allah beni affetsin. Ehlullah'tan bazılarının dualarında Allahümme ec'al mesaviyena mesaviye men ahbabte ve la tec'al hasenatina hasenati men ebgatte. Allah'ım mesavimizi senin sevgine mazhar olmuşların mesavisi gibi kabul et. Hasenatımızı da buğzuna uğramışların hasenatı gibi sayma. Bu ifadeyi biraz açabilir misiniz? Cenab-ı Allah tarafından sevilince günah zarar vermez mi? Tabii. Kelimeler çok sevdiğim kelimeler benim. Cenab-ı Hak bir insanı severse bizim kendi anlayışımız, kendi düşüncemize göre meseleyi ifade edelim. Ben onu gözden çıkarmamışsa diyeceğim. Bir insanı gözden çıkarmamışsa onca yaramazlığına rağmen, düşüp kalkmasına rağmen, tökezlemesine rağmen hala doğruluyorsa şayet bu çok olabilir. Nitekim hadisi şerifte 100 defa günaha girse yine tevbe eder, doğrulur ve Allah kabul eder. Günaha karşı tiksinti duyuyor, mesaviye düşmeden ürküyorsa şayet bir insan, bu ümit ederim ben gözden çıkarılmamış insandır. Fakat günah tabiatı haline gelmiş ve gizli gizli bunları yapıyorsa, mesela haram biriyle konuşulacaksa gizli gizli konuşuyorsa, fırsat düştükçe harama bakıyorsa ve böyle birisi hayalini çok defa haram duygularla kirletebilir. Konuşmadan utanmayan, bağışlayın, konuşmadan utanmayan bir utanmaz, hayalinde bu türlü şeyleri kurgulamadan hiç utanmaz. Bu açıdan bu insan bir yönüyle Allah'a karşı saygısızlığı tabiatı haline getirmiş demektir. Allah'ın sevdiği insan sayılmaz o. Ne zaman günah işlerse işlesin, bu çok büyük bir günah da olabilir. Sıradan bir günah da olabilir. Kur'an'ın lemem dediği sahilden bir şey de olabilir. Hatta derecesine göre günahın taakkülü aklında alıp verilmesi de olabilir. günahın tasavvuru, akılda belli kalıp belli şekil, belli fotoğraflara ifra edilmesi de denebilir. Öyle de olabilir. Ve günahın hayale uğrayıp bir geçmesi şeklinde de olabilir. Bunlar farklı insan seviyelerine göre hepsi günah kategorisi içinde müteala edilir. İnsan hangi seviyede Rabbimizle münasebete geçmiş, münasebetlerini o seviyede yapıyorsa şayet, o seviyede alışveriş yapıyorsa, o seviyede konuşuyorsa, o seviyede onu açık duruyorsa, bence seviyesinin günahını günah kabul etme mecburiyetindedir. O Allah'ın bir lütfudur seviye. O seviyeye göre tavır almama saygısızlıktır. Yani insan insandır bakın. En utanmaz insanlar bile urba giyiyorlar. Çünkü seviyenin gereği budur. Ama Kur'an-ı Kerim velibasu takva zalike hayr buyuruyor. En önemli örtünmeye gelince esas sizi hem örtünmeye hem de örtünmenin Allah'ın isteğine uygun şekline götürebileceği şey içinizde Allah'a karşı olan saygı hissidir, takva hissidir. İnsan bunları hissediyor ve her defasında ürperiyorsa, yani her defasında bir kere daha böyle tökezledi, bir kere daha kapakladı orada. Bir kere daha kulağına dikkat etmedi, bir kere daha gözüne dikkat etmedi. Bir kere daha kökünden koparılacak o dilini haramda kullandı. Allah'ın yasak ettiği biriyle hem konuşulmaması gerekli olan şeyleri konuştu. Eğer bundan üzüntü duyuyorsa bir kere yaptı, hemen kalktı, seccadesini serdi, başını yere koydu. Hakikaten vicdanından gelir şekilde Allah'ım beni bir kere daha böyle merkup gibi devireceksen şayet canımı al. Vallahi canımı al. Diyebiliyor, yüreğini ortaya koyuyorsa bu mesavili bir insandır. Maasili bir insandır. Fakat Allah'ın sevdiği bir insandır bu. Çünkü yılandan, çıyandan ürktüğü, korktuğu, tiksinti duyduğu gibi günahtan korkuyor. Ama zayıf yanları var. Geliyor geliyor bir yerde tökezliyor. Geliyor geliyor bir yerde kapaklanıyor. Geliyor geliyor bir şeye takılıyor. Fakat her defasında öyle ızdırap çekiyor ki belki işte Hazreti Adem ancak o kadar ızdırap çekmiştir. Şimdi her defasında böyle ızdırap çekiyorsa işte bu mesavi Habibullah'tır. Allah'ın sevdiği insanın mesavisidir, maasisidir, günahıdır, hatasıdır. O onlarla duyduğu ızdırap adeta yaşlandırır onu. Izdıraba gark eder. Ama bazı kimseler de vardır ki onlar da mahasin içindedirler. Bu türlü yanlış açılımları, yoldan çıkışları yoktur öyle. Çok o türlü çıkıntılara maruz kalmazlar. Fakat işin doğrusu gayri ciddidirler. Lauvaldirler. Bir yürek hareketi yoktur bunlarda. Biraz evvel bahsetmeye çalıştığım gibi bir hudu yoktur, bir huşu yoktur. Bir haşyet yoktur bu insanlarda. Şimdi bir de bu türlü insanların ortaya koyduğu hasenat vardır. Bu şekildir sadece. Yani herhangi bir dizide, bir sinemada bir aktörün kendisine verilen bir rolü oynaması gibi bir rol oynuyordur. İçinde duymuyordur. Onu yaşamıyordur. O işi sahiplenmemiştir. Vicdanında mahkes bulmuyordur oynadığı şeyler. İşte bunun da mahasini vardır, güzellikleri vardır. Ama Allah'ın sevmediği insanların ortaya koyduğu güzelliklerdir. Öyle olmaktansa bence insan günahtan ızdırap duyan bir insan olsun, hatadan ızdırap duyan bir insan olsun. Böyle yapıyorsa bir insan, bir insanda bu ruh varsa haliyle, o yaptığı mahasini de çok farklı şekilde yerine getirir. O güzellikler öyle bir oynar ki Allah'ın izniyle, inayetiyle şuurludur. Çünkü günahlar karşısında ürperen bir insan, günahlara girmeyi küfre girme gibi kerih gören bir insan, hasenatı karşılama mevzuunda da ona göre farklı bir üslubu vardır. Farklı bir edası vardır. İşte hak dostu o ince espriyi kavramış. Orada diyor ki benim mahasinimi buğz ettiğin insanların mahasini gibi değil. Günahlarımı sevdiğin dinlenen günahları gibi eyle diyor. Günah diyemeyiz. Biz onlara zelle diyoruz. Terbiyemizin gereği. Kur'an-ı Kerim fe'asa Adem'u diyor. Açıktan açığa Adem de isyan etti diyor. Allah'a göre öyledir. Yani bu da biraz evvel bahsettiğim mülahazaya bağlayın. Adem bir yerde, bir noktada muhakkaten farkına varmadan iştahada bağlı bir mülahaza ile seviyesine göre yapması gerekli olan şeyi yapmamış, elinde olmayarak yapmaması gerekli olan bir şey yapma durumuna düşmüştür diyelim. Fakat Allah Celle Celaluhu muamelesini onun seviyesine göre yapıyor. Yani kapının önündeki adama göre değil, koridordaki insana göre değil, misafir kabul ettiğiniz misafir kabul salonundakine göre de değil, harem odasındakine göre yapıyor onu. Onun için yerinde Efendimiz'e der ki, eğer tebliğ ile mükellef olduğun şeyi tebliğ etmezsen, risaletini tebliğ etmemiş olursun. لَيْنْ اَشْرَكْتْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ der yani. Şirkin şaibesi Efendimiz'in semti nübüvvetine uğramamıştır. Fakat böyle bir şey, böyle bir şaibe içine girersen bittin sen der yani. Onlarla kendi seviyelerine göre konuşur. Ve onlardan seviyelerinin hakkını vermeyi ister. Ufuklarına göre davranmalarını ister. Ve bu çok önemlidir. İstanbullu hanımefendi bir öğretmenim vardı mektepte. Ben hep öyle uslu uslu oturdum, beni ön sıraya oturtmuştu. Dışarıda neyse ki birilerine yakışıksız bir kelime ettim. Çocukluk bu. Onlar da hemen duyurdular. Hiç unutmam. Hayatımda unutamayacağım öğretmenimin bir tedibidir bana. Kulağımdan tuttu böyle. Hafif, çok hafif çekti. Bana sen de mi dedi. Beni dövseydi, yatırsaydı, bilmem ne yapsaydı bu kadar tesir etmezdi bana. Sen de mi dedi bana. Şimdi Allah'ın böyle sen de mi demesi vardır yani. Günah, hata, beşer tabiatından kaynaklanan şeylerdir. Allah uzak eylesin. Her gün onu diyorsanız Allah'a karşı vefalı davranıyorsunuz. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thevb levyedü minel denes ve gsilni bil mayi ve selci vel berat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün söylüyor. Allah'ım benimle hataların arasını mağrib, meşrik mesafesi kadar aç diyor. Allah'ım hatalardan beni bir elbisenin tertemiz bir su içinde, belki sabunlu, deterjanlı su içinde, mahiyeti nefsül emriyesine dönüp pırıl pırıl olduğu gibi beni de öyle mahiyeti nefsül emriyeme döndür, pırıl pırıl eyle. Öyle dua buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir temkin insanı. Şimdi böyle demek, böyle düşünmek, hatanın ne demek olduğunu, hatanın bir insanı bir seylap gibi önüne katıp nereye sürüklediğini duyan, hisseden insanın yapacağı şeydir. Bu mevzuda duyarsız, duygusuz adam hataya girmişim filan diyorsa Allah'ın gazabına uğramış zavallı, günahın ızdırabını duymuyor. Ve böyle biri esasen hasenatın da nasıl bir nimet olduğunu katiyen fark edemez. Hasenatın hasenat olarak duyulması ve günahın hissedilip ona karşı ürperti hissedilmesi meselesi yine tertemiz bir kalbin ürünleridir bunlar. Sanma ki ey hace senden zerru sim isterler, altın gümüş isterler, yevme la yenfaude kalbi selim isterler. Selim kalp. Günahtan ürperen selim kalp. Hatalara düşme korkusuyla tir tir titreyen selim kalp. Günah işlediğinde gözyaşlarıyla hemen arınan selim kalp. Fayda verecek selim kalptir. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'eluke mucibat rahmetik ve azaime mağfiretik vel usmete min kulli zemb vel ganimete min kulli bir ve selamete min kulli ithm. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم اللهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك Rahmane dünya vel ahire ve rahimehuma. Ferhamna fi hacetina hazi bi qadayha ve necahiha. Rahmeten tunina biha en rahmeti men sivak. Allahümme ba'id beynena ve beynel khataya vel maasi vel mesavi vel zunub kema ba'atte beynel meşriku vel mağrib. Allahümme nakkina min havilayi kema nakkite thevbel ebyede mined denes ve gısilna bil mai vel selci vel beret. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.